Ян Майсейчык, грэка-каталіцкі святар, Бельгія. Сушкевіч Вадзім, Сушко Максім, Сушко Віталь, Сцяпанова Аксана, Сцяшэнка Александр, Цыракваш Андрэй, Цыкін Дзяніс, Сямёнаў Максім, Сергей Мікола, Сергеяў Сергей.